कुकु सूरत है कितनी भोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु सूरत है कितनी भोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु नैन तेरे गजरारे, होठ तेरे अंगारे, तुझे देख के दिल मेरा खोने लगा। बातों में तेरी सरगम छन छन छन छन छन छन छन छन छन छन मन को लुभाए प्रीतम, छन छन छन छन छन छन छन छन छन छन रंग तेरा रंगीला, तू है छेल छबीला, तुझे देख के कुछ मुझे होने। Chicken!